Mimi naomba kitu kimoja kwamba kuna mjomba anaitwa Eze. Yeah. Sema si tunamuita Eze unajua? Yeah. Ila umuiti Eze. Unamuitaje? Mimi naomba Teacher Eze. Teacher Eze. Yes. So jina dogo ujue hilo. Kabisa. Hebu niambie kwa nini unamuita Teacher Eze? Hii ni exclusive kabisa. Watu wengi hawajai kusikia. Yeah. Teacher Eze mimi kwangu namchukulia kama pweza. Mtabiri. Umeona? Teacher Eze alikuwa ndo mtu wa kwanza kabisa kunipeleka mimi mbele ya watu wengi, akasema udogo atakujaga kuwa star kwa mara ya kwanza kabisa. Wakati huo mimi mwenyewe sijui kama nitakuja kuwa star. Mhm. Shai kutoa hiyo kauli. Kwa hiyo heshima yangu kwake ni ya kiticha. Bwana kwanza alikuwa ni mtu wa kwanza kunielewa big time. Big time. Kwa hiyo mimi ndo maana siku zote namuita teacher na naheshimu nafasi yake kwenye muziki wangu, kwa sababu alikuwa ndo pweza kutabiri mafanikio yangu. Na alikusikia kwenye mdundo gani kwa mara ya kwanza kabisa? Uweza mimi alinipigia tu gitaa akaniambia, akaambia watu wote atakaifuatisha kigitaa kiimba vizuri. Ah. Hebu imbeni kwanza. Ezo unalikumbuka ile gitaa ulipigaje? Muda mrefu miaka mitatu nyuma. Eti ukumbuki? Unakumbuka? Eh? Akumbuki hata nilipigwaje? Tuendelee na hiyo story. Kwa hiyo mimi nikawa na miongoni, alafu nilikuwa peke, yani tulikuwa watu wengi lakini mimi ndo nilikuwa peke yangu niliweza kupita na kile kigitaa. Yeah. Kwa hiyo baada hapo akanishika mkono, pale HT kulikuwa na darasa A, darasa B na darasa C. Sasa napiga migoma hiyo. Darasa A, darasa B na darasa C. Mimi nilikuwa C kwa sababu ndo tulikuwa tumeingia hapo. Yaani si ndo maana yake wewe uko mwisho. Umeona? Darasa la mwisho. Piga kelele. After hapo weza kanipeleka kwenye darasa ambalo makonki, yaani watu wanaimba, wanaua. Mimi mwenyewe niko naogopa. Akanawaambia mbele ya wale washikaji, bwana huyu hapa huyu. Huyu atakuja kuwa future ya Bongo Flava, atakuja kuwa noma. Yes. Eze. Njoo tukoje. Toka kwenye migoma goma huko, achana nao kwanza, utaishi nao hiyo si ipo. Njoo huko bingwa kabisa. Master. Hebu sogea huko kidogo akae katikati hapa. Au umempa na kiti, anakuheshimu sana huyo. Anakuheshimu mno. Kwa hiyo siku zote unapiga pale tuje kuongea, kula mike ili kwanza. Nipe hiyo script hapo. Wewe huyo wewe uliona nini? Wewe ulisikia nini? Uganga gani? Mungu gani? Hebu tusaidie hapo. Ah, mimi ni mwalimu wa ongea vizuri. Mimi ni mwalimu. THT, wakati tuko THT kulikuwa na darasa. Kwa hiyo kuna wanafunzi lugha ile kabisa darasa. Sasa kuna wanafunzi wako wengi. Bwana alikuwa mnyonge sana. Hajui hata kuongea. Mpole. Yani, mpole. Kuna watu wanaifanya wanajua sana. Kuna makundi wanaojua sana. Anajua, afu anaifanya anajua sana. Afu kuna watu wa kawaida. Afu kuna watu wanajua ila wako chini. Huyu ndio mmoja ambaye alikuwa anajua lakini alikuwa yuko chini. Big time. Sasa nilitoa mtihani wa kukopi nyimbo. Wa kopi wimbo. Kukopi nyimbo. Kuna nyimbo kila mtu anakopi zake. Kwa anakopi, anakopi. Sasa wengine wanafanya masiala. Wanafanya masiala, wanavua vibuli kwamba huyu anatuambia nini huyu? Kwamba akija mshua nini, akija ruge wanakuwa serious. Wanakuwa sasa speedy sasa. Akiondoka Eze atatuambia nini? Ila huyu ukimwambia kitu anasikiliza. Sasa siku moja nikamwambia embu imbeni wote. Akaimba moja moja. Niko napiga gita. Sikumbuki kodi gani niko napiga. Ndio mimi napiga vyombo karibu ni vyote. Akaimba huyo. Akaimba vizuri kuliko wote. Kama mnajua nini? Kwenye maisha usipokuwa na discipline haufanikiwi. Huyu ndo atakuja kuwa kufanikiwa. Ndio atatoka atawaacha nyinyi wote hapa. Na ndo sasa hivi yuko hapa. Huyu hapa je. Hebu kapiga gitaa lolote kule unalojua wewe. Kapiga hebu chochote kule unachojua kupiga nenda kapige. Huyu anapiga vyombo vyote bana. Piga ngoma, kuimba unajua wewe? Anajua na kuimba yule. Kuimba hamna. Eze. Hebu gusa kitu chochote hapo. Yes, familia ndo kwa mara kwanza mlikutana. Inabidi mkumbushane sasa mlianza vipi. Melody, do your thing. Ja, wo, nilikupenda toka zamani, oh mama, nilikupenda toka kitambo, oh mama. Sakwa nini mpenzi wangu unanichanganya, sakwa nini mpenzi wangu unanichanganya. Nilikupenda toka kitambo, my dear. Nilikupenda toka kitambo, my dear. Sakwa nini mpenzi wangu unaninye.